To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Program szczepień wyraźnie przyspiesza. Za chwilę szczegóły dzisiejszej konferencji rządu na ten temat. Europejska Agencja Leków zapowiada dalsze badania nad preparatem firmy Johnson & Johnson i jednocześnie zapewnia, że jest on bezpieczny. Zakończyły się już utrudnienia po poważnym wypadku na trasie S8 w Warszawie. Rząd przyspiesza rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19. Od poniedziałku każdego dnia będą zapisywane po 2 roczniki. Jeżeli w punkcie szczepień zostaną niewykorzystane dawki, będzie można zaszczepić każdą chętną pełnoletnią osobę. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Do soboty na szczepienia mogą rejestrować się jak do tej pory kolejne roczniki do 1973. Natomiast od poniedziałku akcja szczepień przyspieszy i codziennie będą zapisywane po 2 roczniki, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zaczynamy rocznik 74-75 w poniedziałek 26 kwietnia i później kolejne roczniki. 7, 8 i 9 maja będą codziennie zapisywane po 3 najmłodsze roczniki. Z kolei 28 kwietnia zacznie się rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które na początku roku zgłosiły chęć zaszczepienia za pomocą formularza. 4 maja będą zapisywane osoby w wieku od 18 do 29 lat, które również wcześniej zgłosiły chęć zaszczepienia się. Od 9 maja każdy będzie miał już e-skierowanie i będzie mógł zapisywać się na szczepienie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szefowa Europejskiej Agencji Leków poinformowała, że eksperci będą kontynuować analizę danych dotyczących szczepionki firmy Johnson & Johnson. Po doniesieniach zza oceanu dziś eksperci unijnej agencji ocenili, że jest możliwy związek między preparatami tej firmy a bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepicy. Jednocześnie podkreślili, że korzyści z przyjęcia preparatu przeciw COVID-19 są większe niż ryzyko. Także szefowa Europejskiej Agencji Leków Emer Cook podkreślała na konferencji prasowej pozytywy wynikające z zaszczepienia. Podczas tego weekendu liczba zgonów na świecie w wyniku COVID-19 przekroczyła 3 miliony i każdego dnia umierają tysiące osób. Te szczepionki odgrywają niesłychanie ważną rolę w walce z pandemią. Kiedy preparaty są podawane dużej liczbie osób, mogą wystąpić bardzo rzadkie zdarzenia, których nie zidentyfikowano w badaniach klinicznych. Osiem przypadków zakrzepicy wystąpiło w Stanach Zjednoczonych na 7 milionów szczepień. Na terenie Europy jeszcze żadna szczepionka firmy Johnson & Johnson nie została podana. Pierwsze partie dotarły już do części krajów członkowskich, ale czekały one na opinię Agencji Leków. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zarzucił instytucjom unijnym stosowanie podwójnych standardów. W ten sposób polityk odniósł się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który w sprawie Malty orzekł, że decydująca rola premiera w powoływaniu sędziów nie jest niezgodna z prawem unijnym. Zdaniem Sebastiana Kalety taki wyrok to zaprzeczenie wszystkich zarzutów, które w ostatnich lat stawiano Polsce. Jak Trybunał Sprawiedliwości dzisiaj stwierdził, politycy mogą wskazywać sędziów. I wedle Trybunału jest to zgodne z prawem unijnym. A przez lata słyszeliśmy z ust prominentnych polityków zgromadzonych w Komisji Europejskiej czy w niektórych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości tworzone były standardy mówiące o tym, że jednak może być zgoła odmiennie. Z prośbą o zbadanie tej sytuacji i o zgodność z europejskim prawem zwrócił się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości maltański sąd, który otrzymał skargę jednego ze stowarzyszeń. Argumentowało ono, że takie uprawnienia premiera mogą rodzić wątpliwości co do niezawisłości powoływanych sędziów. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości stwierdza, że przepisy krajowe państwa członkowskiego, które przyznają premierowi rozstrzygające uprawnienia w procesie powoływania sędziów, nie są niezgodne z unijnym prawodawstwem. Policjanci zakończyli swoje działania w miejscu wypadku na trasie S8 w Warszawie, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Trasa w kierunku Białegostoku jest przejezdna, natomiast w kierunku Poznania sytuacja pozostaje bez zmian. Jezdnia jest nieprzejezdna. Nadal obowiązują wyznaczone przez policję objazdy. Do wypadku doszło przed godziną 14 pomiędzy węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w tirze jadącym w kierunku Poznania pękła opona, przez co zjechał w lewo, przygniatając samochód osobowy do bariery. Ta informacja kończy serwis Trójki.

jeszcze nie umiera. No właśnie, cała masa wspaniałych nazw, zespołów i tych brytyjskich, ale i tych naszych tu się pojawiła. Wśród tych nazw i seksbomba, no to będzie seksbomba, bo zapowiadałem Państwu kiedyś, bo jest przecież to wydawnictwo nowe, stare, ale to jeszcze trochę, jeszcze chwila. Natomiast ja bym chciał teraz Państwu przypomnieć, no to jeden z takich najbardziej znaczących w historii muzyki punkowej utworów, taki trochę hymn nawet, bardzo integracyjny, przez lata odbierany jako bardzo chuligański song, no i już teraz padnie, ale integracyjny, no sam tytuł na to wskazuje, If the Kids Are United. Tak jest, to był rok 1978, grupa Sham 69, szybciutko przypomnę, połowa lat 70. w Hersham ten zespół powstał, Jimmy Parsi, no do 79 roku, potem zdecydował się na karierę solową, nie za bardzo ona mu wyszła i w roku 87 powrócił do zespołu, no i z tego co wiem, grupa cały czas działa, jest aktywna. Sham 69. Przy takiej piosence to aż chce się porozmawiać i pogadać o futbolu, co się dzieje, proszę Państwa, to niebywałe, no rewolucja jakaś wielka, przed nami myślę, United, if the kids are United, a propos United, Man United też, do Superligi. No, a ten utwór If the Kids Are United śpiewany na praktycznie wszystkich stadionach w Anglii, ale chyba też nie tylko w Anglii. No, ale mamy wiceprezydenta UEFA, no to jeszcze tu bardziej ciekawie zapowiada się ta sytuacja z naszego też punktu widzenia. Proszę Państwa, no dobrze, to wracamy do muzyki. To coś znacznie nowszego teraz będzie i to nie z Anglii, nie z Wysp Brytyjskich, tylko z Niemiec, dokładnie z Hamburga. Grupa chyba debiutuje w audycji cały ten rok. Nazywa się ten band Lucifer Star Machine. No to proszę posłuchać panów z Hamburga. City Low Life. Kick in the bollocks, slap in the face. No, z tego hałasu ja zgotu gitar wydobywała się jednak to całkiem przyjemna melodia. Zespół to, przypomnę może nazwę, bo to debiut u nas, Lucifer Star Machine. Proszę Państwa, no jesteśmy już przy seksbombie, zacznę od początku, bo to 35 lat temu dokładnie jak zespół wystartował i ma 35-lecie, podobnie jak Farbenlehre. Ja grałem kilka tygodni temu, utwory tych zespołów pozamieniali się koledzy utworami. Zaglądałem do tego nowego, specjalnego albumu zespołu Farbenlehre. Tam mamy z kolei na tej płycie z okazji 35-lecia nowe wersje starych utworów załogi z Płocka. No a teraz przyszedł czas na seksbombę. Wydawnictwo dwupłytowe leży właśnie przede mną. Ładna książeczka, można sobie otworzyć. I oczywiście 35, seksbomba. I teraz tak, strona A płyty to są nagrania koncertowe i zaraz powiem, o co chodzi z tym dyskiem, dysk A. Dysk B, nagrania studyjne, te chyba najważniejsze, no wybrane z różnych płyt, z różnych albumów i to się wszystko zgadza. Natomiast Ta część koncertowa to chodzi o festiwal w Jarocinie. I ten koncert został zarejestrowany, proszę Państwa, i zachował się. I naprawdę to robi wrażenie. I teraz tak, historia zespołu Sex Bomba rozpoczęła się 29 lipca 1986 roku. Wtedy w Jarocinie na dużej scenie grał między innymi Karcer, Stres, Armia grała i Moskwa grała, no i Sex Bomba. No to teraz posłuchamy tej historii. Lipiec 86, tak nazywa się ten song. Duszy lipiec 86, nocny pociąg, zero wolnych miejsc. Podróż cudów, parę lekkich drak, po to, żeby życie miało smak. Poznań, dworzec, komisariat. Ale z ciebie wariat, tak pachniało tamto lato 86. Proste słowa, które zawsze mają sens. Tamten świat nie wróci już. 86. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. Pośród dzikich, namiotowych pól rzeczywisty świat w kolorach dwóch. Bardzo chciała, tak jak ja, jakiś zespół dla nas grał. Powiedziała, że to jej pierwszy raz. Tak pachniało tamto lato 86. Proste słowa, które zawsze mają sens. Tamten świat nie wróci już. 86. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się. Tak, no to nie zdarzy. Nie ma takiej opcji, żeby się zdarzyło. Ja pamiętam ten dzień. Znaczy ja trochę tam po drodze zapomniałem, że to akurat 29 dzień lipca był, ale byłem wtedy na tym koncercie. No i cała ta historia zaśpiewana przez Roberta i zagrana przez Sex Bombę się zgadza. No myślę, że kilka osób się wzruszyło, bo było wtedy w Jarocinie. No dobrze, i wtedy w Jarocinie zespół Sex Bomba zagrał, no to jeden z tych bardziej kultowych utworów w repertuarze, już żeby nie używać słowa przebojów czy hitów. Jeden z tych nieśmiertelnych, bo to o wodzie piosenka, czyli Woda, woda, woda. Thank you. dobra i zła jest w niej. Spokojnie bez paniki piją ją kobiety, dzieci, Bóg wie kto. Nie zaszkodzi im, nie każdy o tym wie, ile dobra i zła jest w niej. Woda. Cały ten rok, no i 35 lat temu ten utwór wykonywany był w Jarocinie. Wtedy też alarm, oczywiście ulice krzykną, prawdziwe oblicza szatana tam poleciały, nie zrozum mnie źle, kto mi odpowie. No jeszcze kilka innych utworów i to wszystko jest na tej płycie zapisane, także polecam. No i druga płyta, 16 utworów w wersjach studyjnych, no przed chwilą wersja studyjna, Wody właśnie, 35-lecie Seks Bomby. No dobrze, to teraz znowu wracamy do współczesności. Wielka Brytania, dokładnie Anglia, zespół nazywa się The Subways. Cały ten rok w trójce. Subways, tak nazywa się ta grupa. Oh yeah, to tytuł utworu. No to sobie teraz znowu wspominamy, ale to będą ciekawe postaci. Zacznę od pani. Pani nazywa się Cherry Curry. No to część z państwa, ta bardziej dorosła, pewnie pamięta taki zespół z Los Angeles o nazwie The Runaways. Świetnie tam dziewczyny grały, śpiewały, to mniej więcej połowa lat 70. Nawet film powstał o tym zespole, czyli mamy panią Curry i teraz do tego dorzucimy pana Marka. Marky Ramone, oczywiście, jeden z muzyków zespołu Ramones. Grał na perkusji od samego początku, ale grał do którego to mniej więcej do 78 roku. Potem już sprawował funkcję menadżera Ramonesów, marki Ramon. No i jeszcze jeden pan, Wayne Kramer. Kolejna postać legendarna w historii muzyki punkowej. Znakomity gitarzysta. Pamiętam w takim rankingu chyba Rolling Stone'a. Wymieniony był wśród 100 najlepszych gitarzystów. Lata 60. Tak jest. MC5, lider tego zespołu, Wayne Kramer. A zatem Cherry Curry. Do tego Marky Ramone i jeszcze wspomniany Wayne Kramer. A słuchamy utworu Cherry Bomb. Niezłe towarzystwo, Cherry Curry, Marky Ramone i Wayne Kramer. Ja przypominam, jeśli ktoś z państwa teraz dopiero odkrył trójkę, no to codziennie od godziny 18 praktycznie do rana przez 12, 11 może godzin audycje muzyczne, muzyka, różne style, gatunki, klimaty. Jesteśmy w trakcie pasma Muzyka z Trójką, był Grzesiek Hoffman. Tu pojawi się po 21:00. Kodym jego apteka wieczorna. No, a my sobie teraz zagramy po polsku i kawałek historii państwu przypomnę, bo to były lata 80. Te wspaniałe dla polskiego rock'n'rolla lata. 84 rok, sprawdziłem tak, przez 5 lat działał w Gliwicach zespół Absurd. Darek Dusza w Absurdzie, ten ze Śmierci Klinicznej, na ostatnio redakcja, też już nieistniejący band redakcja, ale pozostały, no, fajne nagrania. I teraz zrobimy tak. Darka będzie oczywiście i muzyka, i słowa. Zagra i zaśpiewa zespół redakcja, a utwór pochodzi z repertuaru formacji Absurd. Tytuł: Zżera mnie dżuma. Chciałbym zrobić nie wiadomo co. Chciałbym uciec nie wiadomo gdzie. Chciałbym zostać nie wiadomo kim. Lecz nie mogę. Nie mam sił, bez nadziei, płynie dzień za dniem. Bez nadziei, bez żadnych łez, świat gdzieś dalej toczy się. Gdzieś za ścianą życie wre. Zżera mnie dżuma, zżera mnie dżuma. Zżera mnie dżuma, zżera mnie dżuma. Dżuma, dżuma, dżuma. Przypomnieliśmy sobie i Absurd, i redakcję, i Darka Duszę. Proszę państwa, no to będzie teraz Umarła klasa, ale taka z Anglii, w zasadzie zespół pomieszany. I Anglicy, i Irlandczycy. The Dead Class, tak nazywa się ten zespół. Chyba też debiut w audycji Cały ten rok. Dirty Dicto, tytuł tej pieśni. Like elastic, but a love at first sight for you. No, poziom jest, jest i to niezły poziom, The Dead Class, tak nazywa się ten zespół. Proszę Państwa, Grzesiek Hoffman w swojej audycji no wszystko praktycznie powiedział o Johnny Thundersie za parę dni, tak? 23 kwietnia, 30. rocznica śmierci Johnny'ego Thundersa. No, bardzo ważna, jedna z ważniejszych postaci w historii punk rocka, rock and rolla, bo on nie ograniczał się tylko do punk rocka. Zresztą to już zostało wszystko powiedziane. Ja Państwu zagram jeden z tych najbardziej znanych utworów Johnny'ego. Przypomnę to, i New York Dolls, i Heartbreakers, chodzi o utwór Born to Lose z 1977 roku. Ciekawostka jest taka, jeśli tu można w ogóle mówić o ciekawostce, ale 36 godzin przed odejściem Johnny'ego zdołał Thunders nagrać tę piosenkę z Die Toten Hosen. Tak, no a potem już stało się to, co się stało. Johnny Thunders i Born to Lose. Born to lose. słuchaliśmy Johnny'ego Thundersa. Proszę Państwa, no i nasi panowie. No i teraz przy okazji pozdrawiam Racibórz, bo to grupa z tego miasta, a właśnie Kontrapunk, tak nazywa się formacja, też chyba pierwszy raz w całym tym roku. No to słuchajmy, będziemy żyć. Tylko spuszczony wzrok. Patrzę na ciebie i widzę tylko ponurą twarz. Nie mogę uwierzyć, że był taki czas, że wszystko dobrze szło. A dzisiaj cóż, twój anioł stróż znowu opuścił cię. Znowu opuścił cię. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy raz. Się w miejscu nie robisz nic. Bez przekonania w lepszy początek nowego dnia. Czy kiedyś uwierzysz mi, że stare błędy dzisiaj nie znaczą nic? Teraz twój świat jest tyle wart, ile dokonasz sam. Ile dokonasz sam. Choć wszystko za zdrowie wypijmy. Dlaczego nie chcesz spróbować odmienić los? Powiedz, dlaczego nie wierzysz w siebie, w marzenia swe? Zapomnij o tym, co złe. Uśmiechnij się, zacznij do przodu iść. Przekonasz się, że życie twe piękniejsze może być. Piękniejsze może być. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zabijmy ten ból. A jutro nie przyjdzie świt, nie patrząc też będziemy żyć. Choć wszystko się wali, za zdrowie wypijmy razem, zabijmy ten ból. A jutro nie przyjdzie świt, nie patrząc też będziemy żyć. No ładny basik, Kontrapunk, tak nazywa się ta formacja, z Raciborza. Ja zagrałem Państwu ten utwór i to jest bardzo ważna, myślę, kompilacja i to serie się ukazują. Polska scena punk i różne takie mniej znane zespoły z różnych mniej odkrytych miejsc i bardzo dobrze. Ta polska scena punkowa rozwija się, ewoluuje. Ja bardzo się cieszę, dostaję coraz więcej materiałów. Ja jestem takim tradycjonalistą przedwojennym, a więc bardzo cenię sobie płyty. Jeśli nie winyle, to CD oczywiście. Bardzo proszę, coraz więcej przychodzi tej nowej muzyki. No, niebawem też, mam taką nadzieję, ruszą koncerty, także myślę, będzie się działo. Jeszcze na koniec tej audycji został nam zespół o nazwie Verbal Warning. To jest znowu Anglia, już 15 lat gra ta orkiestra. Zajrzymy do albumu Red Star Radio. A Ploy Named Sue to jest tytuł utworu. Verbal Warning, tak nazywa się zespół. Ja już Państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik i mówiący te słowa Marek Wiernik. To co, startujemy kodem za chwilę.